inyong kapakanan araw-araw gabi-gabi sa ilalim ng didelirium buwan. Sana ikaw ay nabubuhay na matiwasay. Ahas ka, ahas ka, ahas ka. Sana'y nakakain ka pa, sana'y nakakatulog ka pa, sana'y hindi ka pinabagabag ng iyong silbonadong konsensya. Binubulong lagi sa iyong malademonyong tenga. Iatid kita sa pag-ibig, iatid kita sa pag-asa. Ang galing-galing na talaga, ang lupit-lupit mo talaga. Sana'y hindi ka nilalamon ng lupa, sana'y hindi ka pinuputakti ng ibis ang sarapata. Sana'y nararamdaman ng iyo malalim na iwan ng iyong maling halala. Nagdanak ng mga sugat na bibigilan ka. Kalamansi, bibitsa ng asido, malalim na sugat. Mismo yan. Ka dito sa lupa, hinding-hindi at para sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw tuwing kami. Sabi ng mga ata, mabagal ang karo ng Terraria dahil mabilis na ulan siya. Nakatingala na magdamag sa langit, sa iningit-ingit na langit. Silumulan ang susunod na patak na simula ng sanlibot, isang rosa sa may sanlibot na dinig. At tinigyan ang dugtong at duguan, Ang tula nito ay walang pinapatunguhan o simula magtapisaw. Sa balong babaw habang sinusunog ng araw dahil hindi ka na mahanap. Hindi na kita mahanap. Gusto ko magtampisaw sa balong mababaw habang sinusunog.